Hyttebona. Den slam fick på huvudet så jag tror att han dör. Jag drog på mitt spel, hade ria, hade roat. Då kom de från Kärbo och börja och tjoa. De bängsla så levde och bröda och döna. Och sen skulle ni se tolke slagsmål det blev. Alfred har i slagget så han ligger och brör. I grusgropar slåss de med buskytteborna. Den som han fick på huvudet så jag tror att han dör. Ni fäste med Stina och Bergshammars lina. De stod där bredvid mig och koksa och grina. Jag strunta i bergen och drack ur buteljen. Och sen skulle ni se ett tåget slagsmål det blev. Alfred har i slagget så han ligger och brör. I grusgropar slåss de med buskytteborna. Den som han fick på huvudet så jag tror att han dör. Och litra de slängde och doserna dängde. Och laggar och drängen var på mig och klängde. Och knivar de flög och precis milla ögo. Så fick jag ett knogen som näsan flög av. Alfred har i slagget så han ligger och brör. I grusgropar slåss de med buskytteborna. Den som han fick på huvudet så jag tror att han dör. Men var är min mössa och var är min flicka? Och var är buteljen jag hade till dricka? Jag allt har i taje och allt har i slagje. Jag gissar sig tokke spektakel det är. Så han ligger och brör.